بسم الله الرحمن الرحيم. لوگ صدقے سے مراد صرف سمجھتے ہیں کہ مال کا صدقہ کرنا، نہیں، شریعت کا مزاج سمجھیے. بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. بکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. والامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے. والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. تسلیمہ من لقیہ، کسی مسلمان کو مل کے سلام کہنا صدقہ ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ ذو الجلال سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے. یعدل الشوق والحجر والعظم عن الطریق، راستے سے ہڈی، پتھر، کانٹے اٹھا کے راستے کو صاف کرنا صدقہ ہے. کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. کل قرض صدقہ، کسی کو قرض دو گے صدقہ ہے. الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما فوق ذلک فهو صدقہ، تین دن مہمان نوازی ضروری ہے، جو اس سے زیادہ کرتا ہے وہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسمع الاصم والابکم صدقہ، کسی نبینے کو، کسی ایسے انسان کو جو صحیح سن نہیں سکتا، اس کی حاجت اسے سمجھا دینا صدقہ ہے. کوئی نبینا نظر آئے، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیجئے، آپ کہاں جانا چاہیں گے، میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں. تسعى بشدت ساقيك الى اللحفان المستغيث، کوئی پکار رہا ہے اپنی مدد کو، دوڑ کے جانا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، اپنی متحدی میں کام کرنے والے پہ خوشی کے ساتھ خرچ کرنا صدقہ ہے. وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، خود بھی کھاؤ، اس لیے طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت اچھی کروں گا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردیاں کروں گا، میں لوگوں کے کام آؤں گا، صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعدل بین اثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان عدل کی بات کرنا، صلح کروا دینا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کے سواری پہ رکھ دینا صدقہ ہے. ایک صحابی آگئے، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو ضمدم الغفاری، جیبوں میں تو کچھ نہیں ہے لیکن صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرے صحابی وہ کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں، انی اتصدق بعرضی علی من نالہ وفی روایت قذفنی او شتمنی. اللہ کے رسول، مال تو نہیں ہے لیکن میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے، مجھ پہ کوئی الزام لگائے، میری کوئی بیزتی کرے، میں غصہ نہیں کروں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، تیرا صدقہ کتنا ہی پیارا ہے، آج یہ وقت ہے، معاشرے میں خوشیاں بانٹنا سیکھیے. معاشرے کے اندر خوشیاں تقسیم کرتا ہی وہ ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے. کسی نے پوچھا تھا، من اسعد الناس، کون ہے جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہو؟ تو جواب ملا، من اسعد الناس، جو لوگوں کو زیادہ خوشیاں دینے والا ہے وہ سب سے خوش نصیب ہے. پھر پوچھا، ومن اسعد الناس، تو لوگوں کو زیادہ خوشیاں دیتا کون ہے؟ قیل، من اسعد الناس، جو جتنا زیادہ خوش نصیب ہوگا اتنی زیادہ خوشیاں آپ کو دے گا. فاقد الشیء لا یعطی، جس کی جیب خالی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، جس کی جیب بھری ہوتی ہے وہی دوسروں کی جیبوں کو بھرتا ہے.